بعد فرمود که امی نشانی است. امی هر بهار و خزانه که میآید این نشانی به چی است؟ به زنده شدن بعد از مرگ است. هر خزانه که میآید، هر بهاری که میآید، در حقیقت تو باید عقیدت به زنده شدن بعد از مرگ تقویت شود. فلا تسهب نفسک علیهم حسرات، پس باید نرود به حالات اون مردمی که به اساس گناهشون از بین رفتن، نباید سر تو حسرت بگیری، تشویش بگیری، جگرخون شوی، زیرا هر روزی تکرار شده، هر روز بهار و خزان فرش آمده و باید می اندیشیده. حسرات مفعول لاجله، جمله اشاره به تعدد حسرت است، یعنی عدم هدایت، ضایع کردن گوهر انسانیت، همان گرفتار شدن و عذاب خداوند تعالی. ان الله علیم بما یصنعون، بشک خداوند متعال داناست با آن چی که میکنند. افمن زین له سوء عمله، من در موضع رفع مبتداست و خبر آن محذوف است. افمن زین له سوء عمله کمن احدا، امانند کسی است که او هدایت پذیرفته است؟ ابدا نیست. بنان بعض علما میگه که در آیه تقدیم و تأخیر وجود داره. به یه عبارت که افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. امام قرطبی این تفسیر برگزیده. افمن زین له سوء عمله، آیا که برای کسی که آراسته کرده شده بد کردار از او، فرآه حسنا، اعمال ناشایسته خود را در نظرش خوب هم تجسم بدهد، فلا تسب نفسک علیهم حسرات، پس بر اینها افسوس نخور، پس به این مردم افسوس نخور، کار خوب و بد میگوید و تو بازل ترش بسودد. فلا تذهب نفسک، پس نه حسرت نخورد نفس تو بر عذاب عظیم آن. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، چرا؟ فان الله یضل من یشاء، الله گمراه میکند کسی را که بخواد به اساس بد انتخاب کند، و یهدی من یشاء، و الله هدایت میده کسی را که بخواد برای که انتخابش. کلی چیز در پیش رویت وجود دارد. سر چای صبح استاد شد که چی را میخوری؟ یاد به هر کدامش که دلت میره کفر رو شرک وجود دارد، چرا بعد من انتخاب میده؟ و الله الذی، الله آن ذاتیست که ارسل الریاح فرستاد بادها را، و تصیر صحابا فسقناه الى بلد میت فتصیر صحابا، پس می بردارد آن ابر را، فسقناه الى بلد میت، پس راندیم آن ابر را به سوی شهری که مرده بود، احیینا به، پس ما زنده ساختیم به واسطه امی ابر، به واسطه امی آب، فاحیینا به الارض بعد موتها، پس زنده ساختیم به واسطه از باران زمین را بعد از مردنش، کذالک النشور، امی رقم است زنده شدن بعد از مرگ. امی رقم که تو میبینی ابر را میاری سر یک زمینی که مرده است، پس با واسطه آب زنده میشه. این شکل آب حیات را خداوند متعال بر سر زمین نازل میکن و کل انسان ها پس میسوزن، نه تنها کل انسان ها بلکه عمق گاو و گوسفندی که زخمشون، اونا هم پس میسوزن، اونا هم زنده میشن. من کان یورید العزه، هر که میخواهد عزت و کامگاری را، فلله العزت جمیعا، پس همه عزت ها پیش الله هست. این هم سوال جواب است برای سواله که یک دیدار میگه صاحب کسی کفر را دوست ندارد، او مجبور میشود. کافر را کسی دوست ندارد و دیگه مجبور میشود بخاطر یک لقمانان که بارم دیگه چی کنیم که تیامریش بایام کار میکنم، مجبور است. ولی زور ما نمیرسه خود دوستش ندارم، خود این تیاتار را باید بکنم. الله جل جلو جواب میدهد که ببین به عزت نشو، عزت پیش الله هست، کوشش بکو با عزت بوده باشه، از این خواهد خدا میگه که من کان یورید العزه، هر کسی که خواستار عزت بوده باشد، مقام بوده باشد و منزلت بوده باشد، ولی الله العزت جمعی هست، پس همه عزت ها از آن الله هست، همه عزت ها از آن الله هست، یا از الله بگیر. چرا؟ الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. زیرا راه وصول به عزت چیه؟ زیرا با سوی او بلند کرده می شود سخن پاک. یصعد الیه یصعد الکلم الطیب، سخن پاک، اعتقاد پاک مانند یک درخت به سوی الله چی می شود؟ بلند می شود. و العمل الصالح، و عمل صالح که در حقیقت میوه درخت است، عقیده است، یرفعه، بلند میگرداند آن را. عزت ها پیش الله است. امام راغب اصفهانی می فرماید که عزت آن حالت است که انسان را مقاوم و شکست ناپذیر می سازد. هر دا می خواهی که شکست نخوری، پس به الله هست، پیش خدا که بوده باشی شکست نمیشه. هر دا اتکایت به مخلوق شود شکست نمیشه، باز دلیل میشه. ببینید که یک وقت یک تعداد رفقا خیستنه سوسیالیزم سوسیالیزم چیخ زده رفتن. دین روز روز سقوط و شکست روز ها بود، اونا را خداوند مطالش واجگون بدبخت و سر افگنده از خانتون خارج کردن. کسایی که با او دل بند کرده بودن، او را مایه عزت خود دانسته بودن، اونا ذلیل شدن، اونا ذلیل شدن. امروز ببینید او سر زم منداده، او سر خلقی ها سر پرچمی ها منداده، پرچمی ها سر خلقی ها منداده، او تو بد کرده، یکیشون تو بد کرده، عبدیتان بد کرده، اینی رقم مزمه، یکی کالای دیگر هم میگه. ولی عین شکلش یک تعداد عالی به یک کس دیگه عزت از به او میبینه، در روی قالب استعمار جهانی و کافر جهانی در او جا میبینه، خیالش میکنه که سقوط نمیکنه، بازی هم سقوط میکنه انشاءالله، باز دلیل میشه میکنه کمان سواره. این چه حال شد با میشه؟ این تو نشه حدیه الله جل جلاله که هر کسی که اگر عزت حاصل باشد با ذات اتکا بکنه که شکست نمیشه، اون شکست نمیشه. الیه یصعد الکلم الطیب، زیرا بسوی او بلند کرده میشود سخن پاک. سخن پاک و به الله هم دیگه خود ناپاک هستن و که قبول کردش میکنه؟ به الله همیشه سخن پاک میرسد. و العمل الصالح یرفعه، و عمل نیک را الله بلند میگرداند به عقیده پاک. عقیده پاک راه را بر خلاص میکنه و عملی که از عقیده پاک نشأت بکنه به الله زود میرسه، مانع در بین وجود نمیداشته باشه. هر صبح که ما صبح میکنیم، بعد از اون باز ملائکه صبح آنچه که داشته از شب او را به ملائکه صبح میتن و ملائکه شب رخصت میگیره. بعد در زیر بعد نوشته میکنه که کلمه رسلا صحف فلانه پسر فلانه را در وقت بسته کردن که الله به توی صدا. و دیگهش باز میگه که صحف فلانه پسر فلانه را تسلیم شدم در حالی که الله به توی صدا. و العمل الصالح یرفعه، ببینی که چقدر بلندت میکنه. هر صبح الله گزارش میده پروردگار بنده دینت یک حالت دیگه. از کجا نشأت میگه؟ از عقیده پاک. والذین یمکرون و آنان که فریب میکنند، والذین یمکرون السیئات و آنان که فریب میکنند فریبهای بد، لهم عذاب شدید، برایشان عذاب سخت. فریب یک ببینیم که فریب میکنند، مکر میکنند، نقشه ها جور میکنند و نقشه های بسیار ظالمانه علیه دین، علیه اسلام جور میکنند، برایشان عذاب شدید است. میشه که نقشه هایش کارگر باشه. الله میگه نه، و مکر اولئک هو یبور، و نقشه از این جماعه هو یبور و همان ضایع میشود. از بوار به معنی کساد مفرد، یک چیزی که سخت نقص بکنه. ببینید یگان بار نفس انسان میکند خب باز هم بایسته سرمایه را از دست میکند. باور چیزیست که نه سرمایه باید میمون نه فایده باید میمون. کلش از بین میره. این جماعه که علیه دین و اسلام کار میکنن نه سرمایه برش میمونن نه جان برش میمونن. کلی چیزش از بین میره. حضرت انس رضی الله عنه هم میفرماید که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز. پروردگارتان هر روز خطاب میکنه برای انسان ها که ما هستم غالب. فمن اراد عزت داره فلیطع العزیزه. هر کس که خواسته باشه که با عزت در دنیا زندگی بکنه و در آخرت زندگی بکنه پس اطاعت از ذات عزیز بکنه. ببینید کجا اطاعت میکنه؟ خداوند مطلع عزت دنیا و آخرت رو برمیده. والله خلقكم ان ذات عظیم آفرید شما را خلقكم آفرید شما را در سه مرحله من تراب اول از خاک پدرتان ثم من نطفه بعد از قطره منی ثم جعلكم ازواجا بعد گردانی شما را جفتها مراحل میده جفت جفتان آفرید مرد و زن و ما تحمل من انثى مرحله 4 و 5 بعد میگه و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه و بر نمی دارد در شکم من انثى هیچ مادری ولا تضع و نام بر زمین نگذارد الا بعلمه مگر مطابق با علم خدا موافق با علم خدا. این مراحل رو میگه 6 مرحله رو 5 مرحله رو ما در اینجا میگیریم از خواب، از نطفه، از چگونگی زوج با هم با هم بستری مرحله ای که در لشکم مادر به مراحل مختلف تبدیل می شود بالاخره بر زمینش می گذارد زیر مراقبت الله. و ما یعمر و ما یعمر و عمر دراز داده نمی شود. مرحله 6 و 7 بگیجه می شود زیادی و کاستی عمر هم به اساس برکت الهی است. و ما یعمر و من معمر و عمر دراز داده نمی شود هیچ دراز عمری را ولا ينقص من عمره ولا ينقص و نه هم کم کرده می شود من عمره از عمر کم عمر الا فی کتاب مگر این هم در لوح محفوظ است. پس چی مان دیگه از عمر کسی که عمر دراز داره ولا ينقص من عمره كما كرده نمیشود از عمر کم عمر الا فی کتاب مگر این در لوح محفوظ. پس به اساس عظیم آفرینش از آن او تربیت و تکامل از آن او مرگ و حیات از آن او و کلش هم جزافی نیست کلش هم در کتاب سرد است. این نبالک علی الله هر انا این زیاده و عمر و کم بود و عمر علی الله یسیر و الله بسیار آسان است بسیار آسان است. الله حضرت نوح را بیش از 1000 سال عمر میدهد تنها از این عمرش 950 سالش تبدیل برای دین میشه. همه تو فکر کرده بره عمر ما خب بسیار کوچک است او با 950 سالش رفت از دنیا ما شما باقی نیستیم. میشه که مراد عزیز از کتاب محفوظ علم خداوند متعال در علم خداوند متعال کل چیز استاده و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج. برابر نیست دو دریا برابر نیست. هذا عذب این شیرین فرات و نوشاننده آن را سائق از بین بردگی تشنگی است. هذا عذب فرات سائق شرابه بود این یکی شیرین است فرو نشاننده تشنگی و گوارات مزه از او و هذا ملح اجاج و این دیگرش ترش است تلخ است اجاج گلوگیر هم است. ترس و گلوگیر است. این دور قرط نمی شود. حالان که اردویش آب است. اردویش الله جل جلاله در چیکار؟ در زمین بر جای دارد. در زمین می گلد. ببین ازبون امام راغب اصفهانی میگد که به معنای پاکیزه و خانک است که ممکن است شیرین بودن آنی در مفهوم از جای داشته. فرات در ابن منظور افریقی در لسان عرب میگد که آبی است که در نهایت پاک و گوارا. سائقون آبی است که به خاطر خوبی از او براحتی از گلو پایین می شود. و اجاج آب تلخ که گویا گلوم را می سوزند. هر دویش آب چرا این رقم می شود؟ چرا این رقم می شود؟ به حکمت الله تعالی داره. به حکمت الله تعالی داره. مخلوقاتی که در مابین بحر است از مخلوقاتی که در سر خشک است بیشتر شده است. و الله جل جلاله وقتی که اوجا قضیات بوده باشه که بمیرد یک بار یابان گنده شود، بعد از او از گندگی و بویش تو نمیتونی جز سکونت بکنی. الله ایت نمکنی ساخته که خود بخواد یکی دیگه صعود میکنه و از بین میره. اصلا بویش بالا نمی تعفن ایجاد نمی کند. یک عجیب تعقیمگاه در اوجا برشده شده. حالا که دیگه آباره که ما شما شیرین است که اونه جای بجایش بکنی فورا عکس میکنن سر این دنیا یک ما شما سیدیم. و من کل تأکلون و از امی اغزو بحر تلخ و شیرین. تأکلون امی خوری لحم طری هم گوشت بسیار آش تازه و پاک و بامذر هم لحم طری هم. یکان نکاتی هسته که باید ترش فکر بکنیم. ببینیم که در چی ما همه تو میگه در اصول فقه ما میگه هر کسی قسم خود گوشت نمیخورم باز گوشت مایی را خورد و حانس نمیشه. خوی سیه گرد نیست ولی که در کتاب ماست دیگه به حضور شاشی را آورده. قرآن میگه لحم طری گوشت تازه و پاک بیا. قرآن میگه گوشت از تو میگه گوشت نیست دیگه این سیه نیست و اجتهاد خطی هست. و تستخرجون حلیتا تلبسونها و بیرون میکشیدی سو بحر زیوری که تلبسونها میپوشانید آن را و گردنهایتان میپرتین سات از پیش جور میکنین سر چیزای زیبای خشنگ رو میسازین هرم از بحر میگیرین. و تر الکل کفیه و تو میبینی که شیرا در آن مواخر است که شگافندگان آب است به تفتغو تا طلب بکنید من فضلی از فضل او و لعلکم تشکرون و تا شما سپاس گوید الله را. کشتی رو بگی مواخره چیر کننده است آب را و پیش می رود امیرکم بری آبهای عجیب. بنابراین ایره کی میکنه؟ الله. نعمتش است یا نیست؟ احسانش است یا نیست؟ این کارهای بزرگ اگر کنم کسی دیگه اگر دعوا کدم میتونه که فلانا خدا این کار را میکنم؟ هیچ کسالی این دعوا را میکنه. یولج اللیل فی النهار از قدرت حاکمه الله یکی هم نیست که داخل میکنه شب را فی النهار در روز و یولج النهار فی اللیل و داخل میکنه روز را در شب. ایلاج به معنای داخل کردن. و سخر الشمس و مسخر کرد آفتاب را و القمر مهتاب را. این را برتان مسخر کرد. این تو مسخری که نافع برای شما تسخیر بانه که به منفعت خودت او را بکار میده. کلو یجری اجل مسلم هر یک میرود تا وقت معین کرده شده آن. ذالکم الله فاعل این همه کاری که ذکر شد از امی بالا تا آخر میبینیم. کننده چونین کارها ذالکم الله اینمیست پروردگارش. ذالکم الله اینیست معبودی برحق مستجمی تمام صفات کمال ذاتی که عظمت از او انسان را در تحیر مندازد. دیدگی از کلمه الله معنی تحیر. الله اینیست اللهی که همگی خور به ازو را میخواد. ربکم پروردگار شما له الملک مرد او راست بادشایی بادشایی از آن او. والذین تدعون من دونه و آنانی که میخوانید بجز وی ما یملکون من کتمیر مالک نیستن برای شما یک فرده هسته خرما را ببین خورما را که شما بکنی یک دانش خطک سفید در اونجا یک فردگه که داره با اندازه اونو پرده هم برای شما مالک نفع زیاد میشه. اونو پرده باید بناهن چرا کارای کلان کلان و دیگران از بارین اونها را مؤثر میبنید. ما یم نکنم این تکمیر این تدعوهم اگر اونها را آواز بکنه فرا بکنید ایشان را لا اسمع دعاکم آواز شما را نمشنوند. آوازش بکنی آواز شما را نمشنوند ولو سمعوا و اگر بر فرد بشنوند مستجابو لکم رسیده نتوانم بکار شما بکار شما رسیده نمیتوانم و یوم القیامه و در روز قیامت یک فرون به شرککم منکر شوند از شریک مقرر کردن شما از شریک مقرر کردن شما هم منکر شوند و لا ینبئک مثل خبیر و خبر ندهد تو را هیچ کس مانند ذات با خبر و لا ینبئک به این موضوعات را خبر دادن نمیتاند جز ذات با خبر. این موضوعات عادی نبود، این مسئله عقیدت است. الله بر تو خبر داد. ببینیم که انسان یک بار فکر بکنه آیا پیغمبر ما علیه السلام که بزرگترین شخص است او مریض میشد یا نه؟ کلی که میگن بله مریض میشد. خب اگر او دافع بود خب خدا جور میکرد دیگه، خب چرا نکرد؟ ظلم نیست که کاری از دست پورا بوده باشه نکرد. آیا پیامبر علیه السلام اگر اختیار چیزی را در دنیا می داشت شما چی فکر میکنید؟ سخت‌ترین حالتش اینه بود که کاکای با عزتش سینه‌ش برش چیر می‌کنه و جگرش برش می‌کشه. آیا او می‌فهمید کی کار می‌شه و مانع از این کار نشد؟ ده ها مشکل به پیامبر خدا علیه السلام نیست. یعنی اطلاع قدر چرا پیدا انسان بکنه که جایی که قدرت از خداست این به مخلوقش نسبت بدهد و این ظلم است و انسان رو بدبخت میکند. بناهن یا ایوه الناس ای مردم، ای مردم پیغمبرای خدا و مردم عادی کل لگه یا ایوه الناس ای مردم انتم الفقراء الی الله همه تن محتاج هستین به سوی الله. ای پیامبران خدا، دوستای خدا، اولیای خدا، مسلمانایی که هستن، همه انسان من حیث انسان مخلوق من حیث مخلوق الفقراء الی الله محتاجا به سوی الله به سوی آن معبود برحق و الله هو الغنی الحمید و الله آن ذات ستوده کرده شده او بنیاز است، او بنیاز است، او ذاتی که و الله معبود برحق هو الغنی اوست بنیاز الحمید ستوده کرده شده ذات او ستوده شده است و ستایش ما تو هم دارد ندارد او ذات او ستوده شده است. ببینید که فقر و غنا این موضوعی است که همیشه مردم های غنی تبیز که بلند مرتبه هستند زیرا خود را محتاج نمیپندارند. پس کسی که محتاج شد خود غنی شده نمیتونه. ولی شما در دنیا کسی لید نمیتونه که بگه که من غنی هستم؟ قطعا حتماً در یک بخش از بخشایش مشکل دارد، مشکل دارد. بنان آن کسی که مشکل ندارد او الله. پس احتیاج خود را از کجا رفع میکنه؟ پس در از الله رفع بکنه، به او طرف التجا بکنه. این یشع یذهب کن اگر بخواهد ببرد شما را، اگر الله بخواهد ببرد شما را و یکی به خلق جدید بیارد مخلوق دیگر را، الله شما را میبرد کس دیگر را میبرد. جالبی است نه؟ یک نفر از افغانستان مرتد شد عبدالرحمن، یک عبدالرحمن دیگر دیر زمجه که ما بارم مسلمان، یک عبدالرحمنی که مسیحی بود او از روسیه بود و حمل مسلمان شد. جالبی که نام از اون عبدالرحمن پیش از اسلام شد، میگه نام پیش از اسلام عبدالرحمن مسیحی بود ولی الحمد عبدالرحمن مسلم نام میده مانده. پس خداوند متعال اید نیست اگر تو منکر شد کس دیگر هم یاد کس دیگر هم هیچ مشکلی میده. اگر ما با این وطن خیانت بکنیم، با خون شهدا خیانت بکنیم، با ارزش های جهاد ما خیانت بکنیم، میتونید که ما خیانت کردیم بازوی از بین میره قطعا. و یعطی به خلق جدید علاقه از دیگر را باز میره. بازه مردم بر اولادش تعلیم میدهد. اینی طبقه رو میفهمن؟ اینا شجاعها بودن، قهرمانها بودن. اینی مردم میبینه یا که اصلا شجاعهای ما بودن و را باز بر اولاده ما تعلیم میدهد و ایره بخوایی نخوایی کارا میکنه. ایچ کس ایمانی از شدن میکنه، ایمان به الله داشته باشیم که روز انت میکنه و فرزند انت تعلیم میدهد. شاجوجهش خبر نداشت که پسر ما تاریخ نواشته میشه، ولی تاریخ ثبتش کرد. بنام و یعطی به خلق جدید، الله کس دیگر را میاره وزنا مانند ما نمیباشد. و ما ذلک علی الله بعزیز. خیلی دیگر گونی رفتن و آمدن دیگر مطلوب به الله دشوار نیست. و ما ذلک علی الله بعزیز، به الله ایچ ای سختی ندارد. هیچ نمیم فهمادن که چرا قم تیر میشود، مثل نگیست تیر میشود. ولی آنچه که باقی میماندی پشتگی های بار است، ای باز گم نمیشود. الله از این خاطر میفرمه که ولا تزر وازره وزر اخرى و بر ندارد هیچ نفس بردارنده بار نفس دیگر است. هیچ با نفسی که بردارد از پشت سر خود بار کسی دیگر را برده نمیشه. هر کس از خود میبره. در این دنیا یگان بار کسی دیگر را میخواهی که آماده میشه برو بار خودم نمیبره و در او جایی کار نمیشه. ولا تزر وازره وزر اخرى. وزر به معنی سنگینی است و از وزر گرفته شده به معنی گاه به معنی کوه ها هم میاد، گاه به معنی مسئولیت پذیری میاد. و وزیر از این خاطر وزیر میگوید که بار مسئولیت سنگین را به دوش میکشد. این وزیره ما خب بار سنگین را نمیکشد، اینجا فیصل را تسلیم میکنه. صحیح شده؟ بار سنگین از مسئولیت را به شامل خود میبرد. ولا تزر وازره وزر اخرى و ان تدعو و اگر بخواند مثقلتن نفس گرانبار کسی را الی حملها و برداشتن بار خود لا یحمل برداشتن نشود منها از وی شیء اون چیزی. یک کسی چی قم بزن نمی رفت کتن دیگی لا یحمل شیء ولو کنه ذا قربا. اگرچه آن کسی که باش آواز کرد ذا قربا صاحب قرابتش باشد، صاحب قرابتش باشد. نزدیکترین کسی که قریب ماست که است همسر ماست، مادر و پدر ماست. قرآن چی میگه؟ یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلت التی تؤویه. یعنی لکل امرئ یوم اذن شأن یغنیه. ای توی روز میرسد که هر انسان در فکر خود مصروف است. زنش که به خاطر از او حرام آورد، طلاهای حرام را گردنش کردی، گوشت و مشت و قالون و همه چیز برش دادی، صبح که در روز آخرش اکن تو را ببینه ولی به خاطر من این کارا نکرده باشه بیا که از پیش فکر بیا تو چیق میزنی کمه که کدم ورده. نه خودم آن در جنجا هست. فرزندت او رقم میگذار، برادر او رقم میگذار، پدر او رقم میگذار. هر کس در فکر خودش هست، هر کس در فکر خودش هست. از این خاطر یگان با خواست هم میکنه لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا. انما تنذر الذين يخشون ربهم. ولی این چیزی که یادداشت داده شد پیامبر خدا رو میگه که جزی نیست که تو میترسانی آنان را که میترسن از پروردگارشان، از پروردگارشان میترسن که از کفایت میکنن. چی رقم میبینی؟ غیبی نادیده و اقام الصلاة و نماز را برپا میدارن. هر کس که نماز میخواند و الله را مشناسن اونها بازی از این تهدیدات میترسن. کسی که نماز نمیخواند اصلا پیش جانانم دانه و گندانه یکی است. چی آیت ها گفتش که تمام مروض کل قرآن کریم ترش ختم میده، هیچ فایده نمیده. از این خاطر نماز میخوانم که در وجودتان نیرو را مگذارد و حق قطع باطل جدا کردن میتانید، تزیش کردن میتانید، حقی از باطل شد. و من تذکر و هر کی پاکی نفس حاصل کرد تا این نمایت تذکر نفسه. چیزی نیست که پاکی نفس حاصل کرد و منفعت خودش. هر کس که پاکی نفس را حاصل کرد و منفعت خودش حاصل کرده است. و الی الله المصیر و بسوی الله بازگشت، بازگشتن بسوی الله است. و ما یستوی الاعمى و البصیر. برابر نیست. این چهارم مثال است که خداوند متعال برای شناخت کافر و مسلمان می‌دهد. و ما یستوی الاعمى والبصیر، برابر نیست بینا و نابینا، برابر است فقط برابر نیست، ولا ظلمات ولا نور، برابر نیست تاریکی ها و روشنی، روشنی و تاریکی هم برابر نیست، ولا ظل ولا حرور، و نه هم سایه و باد گرم داغ‌کننده، در او هم برابر نیست، باد گرم که داغ میکند و میسوزاند، این هم برابر نیست، و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، برابر نیست زندگان ولا الاموات، و نه هم مردگان، مردار کسی دیگری چی میکنه؟ میبرد زنده مردار را شخش میکنه، برابر نیست، قطعا برابر نیست، مردار که خبر شوی عجیب است و نه مرداز در خانه که تشخیر نمیکنه، یک همی ترسی از بیشه تیر ماله میگی در بدلختی رفت، عجیب است، خواست بخاطر خدا کمک سر خود فکر بکنیم، تا انگامی که اگر انسان زنده است در فکر ما شما چی حالتی است؟ یک انسان زنده است در فکر ما امی است که دوستش دارم، نان امرایش میخوریم، سفر امرایش داریم، سخن است، گپ است، همه چیز است، با مجرده که ما تا آخرت هم نیامده باز میگم که زود دست بشم کم شد قرآن را برشافی بکنه، همیشه خود امرایش باش، میگه تمام اویچ شد نامش هم از دست میده، نامش کس نامش نمیگیره، حروفه سر صاحب، واجی صاحب، مولوی صاحب، فلانه صاحب برش نمیگرد، تک جنازه تیار یا تیار نیست، کسی نامت هم نمیگیره تا ما در زیر قبر نرفتیم، در زیر قبر با دیگر این قطر غیر میاد، از این خاطر برابر است کسی که زنده است و مرده است، ان الله يسمع من يشاء، ان الله مشنواند کسی را که بخواهد، کسی را که الله بخواهد بدی که انتخابش یا تا را بردگوشش جای میدهد، بعد از باز میگه که نه من میخوام که باید بینا باشم، من میخوام در روشنی باشم، من میخوام در زیر سایه رحمت خدا باشم، من میخوام که در جمله انسانهای باشم که نام ما جاوید بماند، نه در انسانهایی که با ما جرد کردم شانه پایین میشه و ختم شد، نمیخوام از او بوده باشم، از این خاطر ای آیت ها چی میکنه؟ زندگی به بین انسان میدهد، و ما انت بمسمع من فی القبور، و هر آن تو شنوانده نمیتونی کسی را که در قبر هاست، کسی را که در خبر هست تمام رو چیخ داره برش برو، هیچ خبر نمیشه که چی گفت است دیگر، یعنی ما شما در افغانستان کسیم در مذهب امام وحنیفه در عقیده ایش نیستیم، در این باب عقیده که ببینی یک مشکلات است، اگر عقیده امام وحنیفه رو برای کسی بخونی، یعنی عقیده امام وحنیفه است که جنگ میکنم، عملا شما باور بکنید یک بار به عقاید مراجعه بکنید که آنچه که امام وحنیفه عقیده داره و آنچه که ما میکنیم بیخی و فرسخ ها دور است، قریب است که عقیده اعتزال را بگیرن و سر خود چسبندهش میشن و میانش ولی از ما هست وانا که از ما نیست، این انت الا نمیر نیست تو مگر ترساننده، پیامبر را میگه تو نیستی مگر ترساننده، حق بگو که مردم خبر شود، بعد از اینکه کی سر رایش میره و کار خودش است، از این خاطر است انا ارسلنا کرانا فرستادیم تو را بالحق براستی، تو را به حق فرستادیم، حق به معنی ثابت، به فکر ثابت، عقیده ثابت، روند ثابت که به طرف خدا هست، بشیر مجد دهنده برای کسی که ایمان آورد و اعمال صالح کرد، و نذیرا ترساننده برای انسانی که از دین رو گردانید، از قرآن رو گردانید، و این من امت الا خلا فیها نذیر، و نیت هیچ امتی مگر اینکه گذشته در آن ترسانندگان، هیچ امتی نیست مگر اینکه در آن ترسانندگان گذشته، هیچ امتی نیست، این پیامات به تو داده شده، تو فکر نکنی که به دیگران رسیده و همه انسانهای گفته شده، بنابراین باور کنید که این موضوع نو نیست، موضوع نو نیست که بر تو داده شده، موضوع برای مردمهای گذشته هم داده شده، بنابراین تسلی برش میدهد و این یو کذبو که اگر تکذیبت بکنن به این عرضش های والایی که توی پیشکش کردی، فقط کذب الذین من قبلهم به تحقیق تکذیب کرده بودن آنانی که پیش از ایشان بودن، جاءتهم رسلهم آوردن به ایشان پیامبرانشان بالبینات نشانی های آشکارا و بالزبور و صحیفه ها و بالکتاب المنیر و به کتاب روشن، صحیفه ها برش آوردن، کتاب بسیار روشن برش آوردن، معجزات ایشان برشان آوردن، بینات به معنای معجزات روشن، زبور جمع زبور کتاب هایی که خط آنها به استحکام نوشته شده باشد، محکم اشاره به کتاب های قبل از حضرت موسی علیه السلام است که تنها محتوای آن فن و نصیحت بود، منیر کتاب هایی که دارای احکام جاءت هم رسول هم بالبینات، نشانه های آشکار برای صداقتشان، و به زبور صحیفه هایی که نصیحت کننده بود برایشان، و به کتاب المنیر و کتاب روشنی که روان زندگیشان رو تثبیت میکرد که کدام طرف میرید. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پس گرفتیم آنان را که انکار کردند این کتاب های روشن، صحیفه های محکم و معجزات آشکار را، فکیف کان نکیر، پس چی گونه بود انکار ما؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء، دیگه ببینی که آیه ندیدی که هر آن خداوند متعال نازل کرد از آسمان آب را؟ میشه که دیگه مراد از دیدن دیدن عبرت است. دیگه دیدن بچه شما نیست، هر روز ما آب را میبینی که نازل میشه. مراد دیگه تو نمیشیدی، در فکر در قلبت ایره نگردانیدی. انزل ان الله انزل، که بیشک آن ذات عظیمه که قدرت و مسلط قدرتی از او حاکم بر کل دنیا و آسمان ها و کائنات است، نازل کرد از آسمان آب را، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه، پس بیرون کردیم به واسطه از آب ثمرات میوه ها مختلفا الوانه، رنگ هاش گوناگون است، گوناگون رنگ ها دارد. قسم به خدا یک بار ملتفت شوید، همی چیز رنگایی که ما شما میبینید کل نوشتر در میوه های خداوند متعال وجود داره و ما شما میبینید. و من الجبال، و الله جل جلاله آفرید و در کوها جددون بیضون، جددون بیضون پسته های پشته هایی که بیضون کاملا سفید است، قطعات سفید را الله جل جلاله در کائنات پیدا کرد. جدد جمع جده به معنای جاده و طریق، به معنای تقه ها هم، تقه هایی که راهش هموار است. بید به معنای ابیض، به معنای سفید، ایک راه های سفید رفت آمد را هم در یا پیدا کردیم. و حمر مختلف الوانها، و سرخ که مختلف از رنگ های اونها، ایتو پشته ها را، ایتو کوه ها را الله پیدا کردید. سرخ هست، در سرخ هم رنگ های مختلف دارد، و ای کوه ها را مطالعه بکن عجیب هست. از یک طرف ببینی که سرخ از دور بس میتن که داخل شی با رنگ های مختلف در ما بین سرخ، و غرابی و سوده، و بعض خالص سیاه، خالص سیاه، غرابی کمی عربی به معنای سیاه رنگ، سود جمع اسود به معنای سیاه هست. با این دلایلی که فکر بکنیم که این رنگ ها چطور آفریده شد و در عین از این رنگ ها چه حالتی در این هست، چه نشانی هایی در این هست، چه حالتی به این کوه ها آمده، هر کدامش یک عبرت است. ولی کسی که عالم است بودو میتونه که در این چی گفت، چرا این صبح شده، ای چی رقم آتش دیده، ای چی رقم آب دیده، ای چی مراحل سر دیده باشده. و من الناس، و بعد از مردم، و دواب و الانعام مختلف الوان، و از بعد مردم آفریده یکی سفید است، ایتو سفید است فقط دیگه که آثار کن در وجودش نباشد. و نمیبینیم ما برام فیس نباشم میگه فلانه فیس، وانا فیس نیست، الله جل جلاله در این رقم سفید آفریده، بعض را سرخ آفریده، بعض را زرنگ آفریده، بعض را ایتو سیاه آفریده که ایرون بانی که خدا یک خنده که میکنه میکنه دانایش دندانش هم سفید بند میزنه دیگه چیزی نیست. و ایتو هم فکر نکنی که تو سیاه پوست شد باز بعدش نه قواری خودش ایتو نیست. اما که یکی از سیاه پوست ها بود او کت ما نام نمیتون نگه شما چه طلب تو ایتو خدای او دمو خواهر خودش خوش داره که حتی یکی از ایچیش خداوند مطال صادقی داره بچه او به یکی از عرفا کت این خواهری بیاید شما همی خانم که میکنی چه ار قدر که سیاه بود شما خوش داره ای پهوه شده الله جل جلوی این تو انسان ها را پیدا میکنه مختلف الوان و و دواب دواب ببینید، چارپایه رو ببینید، این رنگ های مختلف دارد. مواشی رو ببینید، چار رنگ های مختلف دارد، سرخ و سبز و ابلق و رنگ رنگ. شما باور میکنید که انسان تعجب میکنه یک بار طاووس ببینید چه زیبا، یگان گون چشکای مقبول مقبول سعی بکنید، سعی برش بکنید بکنید، پروردگار هیچی رقم گذاشته شده چه زیبا هستی. یگان ما فکر میگم یا خمار الاهلی مرکب هایی که حتی ابلق ابلق هست به اندازه منظم این رنگ آمیزی شده تعجب انسان بکنه. ولی این را کلش همه تو میگید که تصادفان شده، تصادفان شده، داره خواهی چی رقم تصادف هست؟ تو یک چیکه بعد از زندگی خود تصادف قبول نمی کنی، خود مخلوق خدا قبول باشی، تصادفان یک مقبول شده تو او گنجشکایی که رنجهای عجیبی داره، او تصادف شده، او آوازهای مقبولی که مرغا برق میدهد، پرنده ها برق میدهد، این تصادف هست؟ کذالک این کلش کذالک همه خلق مختلف آفریدیم افکار نظریات و عقایدی که در انسان ها انسان ها هم انتو مختلف مختلف آفریدیم. یکی میره از سنگ میترسه، از سنگ میترسه سیشنی و سر سنگ سر خود تو میزنه برکت بده برده سیشنی انتو بدبخت میشه، یکی انتو میشه. یکی میره مسلمان هست استون هندویز نمیگره سر قبرا میره تاس میکنه او طرف کشش میکنم بالا کش میکنم باز برم بچه میکنم باز یک من گازک هم اندازم و منش باز یک سنگ هم میمونه باز یک شور میکنه شور میکنه شور میکنه. الله هم دو یک کسی به ایتی دیخلا پیدا میکنه، یک نفر انسان ایتی موحد پیدا میکنه، ایتی دیندار پیدا میکنه، هر مشکل که بیان به الله هم تجا میکنه. یک نفر ببینی که تعدد اله هر هم نیست، یک اله نیست، صدها خدا داره، صدها خدا داره. مشکل سرش به ایران نمیگیره. یکان نفر که بعض مشرکین راهش خراب میتونی میگه راه را خراب کردیم. من این دعا را باید به فلانه میکردم. زرا اون مسئولش بود. من این را به دیگه کس که دیگه کبال. همین رقم مختلف آفریده منسان ها را هم در عقیده و در روان. این نمایش الله من عجاده العلماء. جز نیست که میترسن از خدا. از جمله بندگانش العلماء. خاصان خدا که دانشمنده هستن از خدا که میترسن علما میترسن. کسی که علم نداشته باشه بسیار زید متواضع هست، هر کار بد زید میکنه. طفل ببینیم وقتی که کوچک است نمیکنه، یک بخاری سرخ یعنی چانک هایی که نکلی هست عکسش دو جمعانی میشه از او جوش پر باشه را رفته شد روات میدوشه او را فر خود چپه میکنه دستش میسوزه محساس نبودن علم شد. بعد مادرش یکان با دسته میگه را سایی در ترش میگه بازیم پوزرش میگه دیگر ایسا که تفل نزدیک بازی پو عقب میگه زیرا اونو علم گرفت و میکنه که ضرر است. علم که نداشت ایش ترش میده. انسانی که خدا را نشناخته باشه موقعیت خود را در کرده نمیتونه که مکی است. اینان ظالمانه پیش بود برو خدای تبو کنی که عذاب خدا سرمان رو بکنی جاهل است. اون نمیفهمه که اگر الله ایره گره که ختمت میکنه بودی بودی کجا شک میدونی بنام از خدا نمیترسن از بندگانش به حق ترسیدن مگر علما و دانشمندا. خب ببینیم که انما یخشى الله من عباده. حضرت عبدالله ابن عباس چی میفرمه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء الذين علموا ان الله على كل شيء قدير. اونو علما میترسن از خدا که بفهم که همه چیز خدا به همه چیز توانا است. تو عالمی که خدا خدا را میشناسه و بر چندین خدای دیگر چوخ کرده و از خدا نمیترسه. او انسان از خدا میترسه که تسلط الله را بر میزان قبول کرده باشه. یک نفر بود مزاق میکرد خب و میره طرفدار نیست و میگه ای با تقدیر الله است. جزی نیست که نمیترسه اگر از جزی نیست که میترسن از خداوند متعال، نمیترسه از خداوند متعال مگر بندگان صالحش که همان علما است. انما یخشى الله من عباده العلماء. پس به نفس بگه بخونه میگه اگر در دنیا با تقدیر لولا اگر خدا در مخلوقاتش اعاذن الله از کسی میترسید نمیترسید مگر از علما. باز میگم نگم مگر از ملایا و اینجا چونه هر کسی یک بار اینا شورش دار چپش میکنه هر قدر که قوی بوده باشد. خود این مردم تال خدا نشناختند ما باید چی بکنیم؟ بدبختی، فرک در بین خود سرگفه کوچک کوچک جنجا یکی دیگر کافر و مشرک و مبتده و چی خطاب کردن شد الله اینا را اصلاح بکند. اصلاح علما اصلاح ما شما هست، اتفاق علما اتفاق ما شما هست، خشیت علما خشیت ما شما هست. یقینا هر دو این طبقه فاسد شد بدبخت شد بدبخت میشد، هر دو این طبقه اصلاح شد انشاءالله ما اصلاح شد بودیم. و پیامبر علیه السلام در یک حدیث میفرماید که از این مردم فتنه ها بروز میکند و در اینها غرق میشود. اینا اولین کسایی هستند که به اصلاح ضرورت بیشتر دارند ولی متاسفانه قبول نمیکنند. خیال نه که ما اصلاح هستیم، برای که ضرورت برای اصلاح بیشتر و به تزکیه بیشتر دارند. جزوی نیست که از خدا میترسد و جمله بندگانش العلماء، علماء آنانی که خدا را مسلط بر نظام میدانند. ان الله عزیز و بشک خداوند متعال غالب است، غفور و بخشنده مهربان است. پیامبر علیه السلام در حدیث میفرماید که ان فضل العالم علی العابد كفضل علی ادنائکم ثم ترى هذه الآیه. پیامبر علیه السلام میآید گفت که هر آن فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت من بر کوچکترین شماست. در حدیث دیگر میگیم که پیامبر علیه السلام میفرماید که فاصله در بین یک عابد که روز روزه و شب عبادت شد و یک عالم که خواب میکنه ولی عالم است، با 70 سال با یک عقل بسیار تیزی که حرکت میکنه فاصله بکنه. الله جل جلاله برای علما فضیلت میده که بسیار زیاد است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، استفهام انکاری میگه جواب در خود کلمه است. خود کلمه میگه از این برابر نیست. آمدیم در یک نقطه دیگری که دشمنان اسلام یک توطئه بزرگش علیه ایست که به مسلمانان ما علما را کوچک معرفی بکنند، شأن تأخیر بکنند، شأن علمایشان را اونا را کوچک بدانند. هرگاه این فکر در بین مردم تقویت شد یقینم که ملت سقوط میکند. با عزت ترین مردم ما علمای ما هستند و ما مکلفیت داریم که اونا را به خاطر خدا اعزاز بکنیم، اونا را تشویق به امور خیر بکنیم، مشکلاتشان را برش حل بکنیم. یکی از دوستا بود، یک نوریش بود و من قصه کرد که گفت یک نفر از مقتدیان بود بسیار جنجالی بود. بعد از خداوند متعال اصلاح کرد در این مرکز تبلیغی ها رفت. یک وقت که من دیگه من را خوب تر گوش میکرد، تغییرم خوب بگوش. تو من برای گفت می تغییر از کجا شد؟ سایم تیر از خودم مزدور فکر میکردم. خیال میکنم که تو ایمان ماست یعنی مزدوری ماست، در دست ماست که بکشم ماست که نگاهیت بکن مرچی که میکنم. خب آنی فهمیدم که نه، تو آقای ما هستی، تو کسی است که ما را با الله نزدیک میکنی، تو کسی که بر ما حق و باطل معرفی میکنی. بنابراین تو هستی که ایره بر ما نیستی که اینه تو بگو که با خدا نزدیک شدی. پس وقتی که من احترام تو را نکنم، من عزت تو را قائل نشم، پس از کی را خیر قائل شد؟ کی را خود قائل شد؟ و تاریخ علما و بزرگای ما هم این را بر ما شما نشان میدهد که اونها به شخصیت های علما سخت احترام داشتند و خداوند متعال عزت برشان داده بودند. شما کوشش بکنید که به علما بسیار احترام بگذارید و در این عزت دنیا و آخرت هم به خاطر الله احترامشان بکنید. الله شما را احترام میده، الله شما را عزت میده. ان الذين يتلون كتاب الله، به مقام رجا و امید یقینا که علما باز میکنند. ان الذين يتلون كتاب الله، اونانی که میخوانند کتاب الله را و اقاموا الصلاه و قامی دارند نماز را و انفقوا و خرج میکنند مما رزقناهم، آنچه که ما روزیشان دادیم، سرا پنهان و علانیتا و آشکارا، یرجون تجارتا لن تبور، امید دارن تجارت که نابودی و کساد برای اون نیست. اینو امید دارن. ببینن که آنانی که تلاوت میکنن کتاب خدا را به معنی که تلاوت سرسری نیست در اون میاندیشن، باز برپا میدارن نماز را با تمام شروطش، زود زود نماز نمیخونن، خرچ میکنن از آن چی که ما روزیشان داده، رزق حلال خدا در راه خدا میدهد، هم خود میدهد هم آشکارا میدهد. این طبقه چون طبقه عالم و با فهم است، یرجون تجارتا امیدارم تجارتی را که لن تبور، نابودی و کساد در آن نیست. این کار چرا میکنند؟ چرا در راه خداوند مطال قدم میکنند؟ لیوفیه هم اجوره هم تا کامل دهد ایشان را ملکه ایشان و یزیده هم من فضله و تا زیاده دهد ایشان را من فضله از فضلش، انه غفور و شکور، بشک هر آن اوست آمرزنده و قدردان. لیوفیه هم یا متعلق به جمله یتلون کتاب الله است، مفهومش تو میشود که هدف آنها از تلاوت و نماز و انفاق به دست آوردن اجر الهی، به دست آوردن اجر الهی. بنان به این خاطر خداوند متعال هم پوره دهد ایشان را مزد ایشان و بر علاوه از این زیده هم من فضله بده ایشان را از مقام شهود، بعد یک مرحله دیگر را الله برش میدهد که باز مکاشفات بلندی است که الله نصیب دوستانش میکند. یا این که تعلق دارد بلند تبوره به معنی که معنی تو میشد که تجارت آنها هرگز به فساد نمیگراید. چرا؟ زیرا پاداش دهنده آن الله است. اینا تجارت با کی نمیگرند؟ با مخلوق نمیکنند. لن تبوره چرا؟ بخاطره که تجارتش با الله هست، وقتی که با الله شد تجارتش خراب نمیشود، گنده نمیشود. انه غفور، چرا گنده نمیشود؟ هر آن خود آمرزنده، یکان غلطی هم که بکنه الله مرا ببخش، خدا میبخشه. شکورم بسیار قدردان است، تو هر قدر با الله بکنه الله با تو چندین ما تو چند یادونه میکنه. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه وانش كي وحي كردن بسوي تو من الكتاب القران هو الحق هما نصرا مصدقا لما بين يديه تصديق كننده براي كتابهاي كي پیش از آن ان الله بعباده لخبير بصير بشك الله و بندگان خود خبير و نیک خبردار بصير بنا نیک خبردار است. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بعد از این پیام و قرآن کریم که در بندگانی که ما این کتاب برش دادیم و بسوی تو وحی کردیم، این کتاب است که ثم أورثنا الكتاب باز وارث گردانیدیم به کتاب الذين اصطفينا لام عهد است، لام عهدی آنان را که ما برگزیدیم من عبادنا از بندگان خود. ما این کتاب را به میراث میدهیم به آنانی که ما آنها را برگزیدیم، امت آخر زمان است، مسلمانان را. فمنهم از امین مؤمنان که وارث کتاب عظیم خدا شدند ظالم لنفسه ستمگار به خویش است، قرآن ترک میکنه بغیر قرآن رجوع میکنه، شریعت خدا را ترک میکنه، قانون وزیر را شروع کردن، اسلام کلمش نمیه که یک قدمی چرخ چرخ میکنه، وقتی میگه دموکراسی دار میکنه یک خورت همونتو شهر را دن شهراتی همونتو چرخ میشه خوش میشه فرش این رقم را دومن ظالم و ننفسه و من هم مقتصد سلط میانه رو هستن، اسلام هم سرشور میتن و طرف دیگران میکن شرشور میکن، رو هم سیستی هم سیستی صلح را میارن لورالیزم دینی و من هم صادقون بالخیرات و بعدشان سبقت کنندگان به نیکی ها از به اذن الله به حکم خدا. ذالک اینی که سبقت به خیر میکنی و شریعت خدا را بر خود میکنی هو الفضل الكبیر، امیز فضل بزرگ، فضل بزرگ امیز که انسان خود را به خدا نزدیک بکنه، به الله نزدیکش بکنه. قرآن کریم راه نجات را برای ما شما به تشبیهات عظیم تشبیه میکنه. ببینیم که یکان بار ببینید که مشتری خداوند متعال می شود. متاع آن عمل صالح می شود. بها رحمت خداوند متعال و رحمت خداوند متعال همان خریداری اعمال صالح ماست که قرآن کریم به او اشاره میکنه انشاءالله پسندتر. پس ظالم بر نفس کسی است که دین فهمید و غیر دین قبول کرد، سنت فهمید به دست را پشتش رفت. و انسانهای مقتصد میانه همی کسی است که دین خودش تعمیل میتونه خود به دیگران هم میرسند که دیگران قرار زندگی کنید چی میتونه هر کسی ایسا به دین خود موسا به دین خود ولی خود موافق هستند. سابقون بالخیرات کسی که خود عمل میکند هم دین به دیگران میرسند، این سابقون بالخیرات. بنان خداوند مطال ما شما را از سابقون بالخیرات بگردن که همیشه هم خود عمل بکنه هم دیگران را به دین تشویق بکنه و امیت یقین فضیلت بسیار بزرگ. نتیجه از این چی می شود؟ نتیجه از این که انسان سبقت به خیر بکنه، جنات و عدن، بستانهای اقامت یا گلونه ها داخل شوند در آنها، یحلون زیور پوشانده شوند فیها در آن، من اصاویر من ذهب اصن قسمهای کرههای طلا و لؤلؤا و مروارید و لباسهم فیها حریر و لباسشان در آن را چی باشد؟ ابریشم باشد. پیامبر خدا علیه السلام می فرماید هر کسی که در دنیا طلا را پوشانید و لباس ابریشمی را بر تن کرد از مرضای امتم، خداوند متعال اینی وعده خود در جنت به روها می دهد. بنابراین خدا بر ما گفته که داخل میشن در جنت و زیور پوشانیده شوند در آنجا از کرههای طلای جنت، چون در اینجا پوشانی برخلاف شریعت خدا، اگر انگشت است، اگر لنگی های است، بنابراین اگر چپانت است، در این کلش خطر وجود داره، کشش بکنه نپوشن. بنابراین یک موضوع را که بعض فقه های را تثبیت میکنند که خطایش اگر به این شکل غنستش اگر رقم بوده باشه چیش دیگر رقم ولی اگر بزارات بوده باشه خیر رقم ما چی زارات داریم که می رقم فتوه بارش بکنیم، کوشش بکنیم ترکش بکنیم. و قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. بعد از اینکه خداوند متعال اینها را به این مقام بلند رسانید، یقینا باز می گویم الحمدلله، همه ستایش از آن الله است، الذي اذهب عنا الحزن، ان ذات عظیمی که دور که از ما چگرخونی و غم را، ان ربنا لغفور شکور، بشک پروردگار ما بخشاینده شکور قدردان است. ستایش مر الله راست که از ما غم و جگرخونی را دور کرد. هر آن پروردگار ما لغفور بخشاینده است، بسیار خطاها داشتم که الله برم بخشید، و قدردان است یک عمل بسیار کوچک ما را چی کرد؟ یک عرض داد که وسیله نجات بشید. از این خاطر عزیز کوشش نکنید که کوچکترین عمل صالح را کوچک بشماره شد. انسان بدبخت و انسان است که کارهای کلان کلان کدن نمیتونه و کارهای خرد دینه را کوچک بشماره. مسلمان ها اصلا که اتفاق پیدا میده پیش علیه همیست که کوچک عمل بسیار کوچک را هم ارزش میده، بسیار عمل کوچک را در را روان هستیم. یک دست دیدی بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و دست شر بکش این میره علم برکش همین کوچک کبه در را روان بودی، یک نفر دیدی که همراهش دو خلقه هست مردش بشاره گرم گرم میره فارم در روک عزیز میتونم کمرایت همیتاری بکنم میتونم از بیش میدی برام رایش برو و تو سلام برش بگو برام فکر خدا برش الان بینی بخ عجر میدیم ناد میخوردی بس بیرون استاره شو یک کسی که در را روان است میتونم که گشنه از برش بگم برام ناد بخور وقتی بیان باید ناد خود خوش میشی یا الله من تو عجر میده سفاست الله میگه کارای بسیار کوچک است. بدان کوشش بکنی کارهای کوچک بکنی که زمین ساز برای کوچک گفهای بزرگ دیده باشه. کارهای کلان کلان در فکر موقع جای میتیم وانو بوره کده بازو میکنیم. الَّذِ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ان ذاتی که احلنا فرود آورد ما را دار المقامت به سرای اقامت من فضلهی از خود از فضل خود لا یمسونا نمی رسد ما را فیها در آنجا نصب رنجی ولا یمسنا فیها لغوب و نمی رسد ما را در آنجا لغوب ماندگی. در دنیا خوب مانده می شیم، کارهای خوبی کردیم مانده می شیم، به نماز مانده می شیم، خونک می زنیم، وضو کردن سر سخت است و بریم خونک دیگه پای ششتن قصه ششتن که نمی وضو است شیاخ مفت خلال نجات دارد دیگه ای قصه تا دیگه کل کارا شما میکنه. الله باتون چی میشه؟ عجر باتون میده، خدا باتون پاداش میده، ماندگی تا الله را خمیتون. والذین کفر و آنانی که انکار کردن ای ارزش های دین را، لهم نار و جهنم، نارشان وقت آتش دوزخ، لا یقضى علیهم، کم کرده نمیشه برایشان، فیموت تا بمیرن، کم کرده ترش کرده نمیشه تا بمیرن. لا یقضى علیهم، حکم کرده نمیشه برایشان، فیموت تا بمیرن. آنانی که کافر شدن در دوزخ بفتن ایتو باز نمیه لا یقضى علیهم فیموت، حکم سرش نمیشه که دیگر شما ختم شد، یعنی به این معنی که عادی که بوده باشه، اگه کسی گناه بکنه باید بوده برو بکشی خلاص شد، ایتو نیست. ولا یخفف عنهم من عذابها، کم هم کرده نشود از ایشان از عذاب اون بعد. کذالک نجزی کل کفور، همچنین بدله میدیم هر انسان ناسپاس را، هر انسان که قدر نعمتهای ما را در دنیا نکرد چنین بدلش میدیم. قرآن میکنم جای دیگری همه کل ما نادجت بلودوهم بدلناهم جلودن لیذوقو، جلودن غیرها لیذوقو، ما ارگ و اینا را بسوزنیم در آتش، این پوستهایش را تبدیل میکنیم با پوستهای دیگری تا خوب بچشن عذاب ما را. و هم یسترخون فیها، و ایشان فریاد کنند در امید و دوزخ و در عذاب خدا. باز اونجا چی میگن؟ اینجا خود در دنیا خود میگفتن لات و ذات غیر الله را سخت جیغ میدادن، هل افلانه برم برست، افلانه برم برست. در آخرت با چی میگن؟ ربنا، پروردگارا، پروردگار ما، اخرجنا بیرون کش ما را نعمل صالحان، تا بکنیم کار شایسته را مطابق به خلقه پیغمبر، غیر الذی کنا نعمل، غیر آن عملی که میکردیم آن را در دنیا. در دنیا خود بیدینی را شروع کردیم و در اوجا اگر باز بره دارا با طریق سنت میکنه. یستاریخونه ببینه از ماده صراح به معنی فریاد شدید است که انسان در وقت استغاثه همون تو چیخش بلند میشه. اینو هم چیخ میزنن به خاطر استغاثه، پروردگار را بیرون بده شما را از امی عذاب تا انجام بکنیم کاری بکنیم، او عملی که تو ما را به او مکلف کردیم غیر از این عمل ناروایی که کرده بودیم. الله میگه نه، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر، آیا عمر ندادیم شما را آنقدر که پند پذیر شود در آن من تذکر آن که پند پذیرد و جاءکم النذیر و آمد برای شما ترساننده، بنان فذوق و بچشید فمال ظالمین، بچشید عذاب را پس نیست کمداران و من نصیر هیچ مدد دارد. پیامبر ما علیه السلام می فرمد که اذا کان یوم القیامه نودی ابناء ستین، در روز قیامت که شاید به مردمی که 60 سال از عمرش تیر کردن برش آواز میکردن می شود. و هو العمر الذی قال الله فیه اولم نعمرکم، و اونمی عمریست که خداوند مطال برشمید که ما عمر نداده بودیم شما را، ما یا تذکرو فیه که پند پذیر شود در آن من تذکر کسی که پند پذیرد. 60 سال برش عمر دادم، در این 60 سال تو خود اصلاح نکردی؟ و جا اکم النذیر، آمده بود برای تو ترسانیده از طرف الله، بنان فضوخی پس بچشت عذاب را، فمال ظالمین من نصیر، پس نیست برای ستمگاران هیچ مددگاری. از طرف دیگر ببینید که عمر به 60 سالگی برسد الله دیگر معذرت تقدیم نمی‌کند. و از طرف دیگری اگر انسان در 60 سالگی و ریسفیدی میرسد ولی عقیدهش اعمالش درست به انجام برسد، بازی جا هم میگه که الله میگه که هر بنده ریش سفید بوده باشد، مویش سفید شده باشد زمان، و الله دست بلند و الله میگه حیای میگه که مسئلت شنطا ایران دیگه فکر بکنه. هر کسی که موی خود در اسلام با سفید میکنه او هم باز بسیار عجب هست. بنان بسفیده ما با این هم باید التفاق داشته باشیم که افگاه که تو دست بلند میکنی الله بعد مسئلت میده. الله میگه حیای میگه چرا باش میکنی؟ از این فرصت استفاده بکن در حق خودتان، در حق اولادتان، در حق مسلمان و مجاهدین دعا بکنید. ان الله عالم الغیب السماوات والارض. هر آن الله ذات عظیم معبود برحق داننده پوشیده آسمان ها و زمین است. انه علیم بشأن، انه علیم بذات الصدور. بشأن اوست دانا و آنچه که در سینه ها، در سینه ها هر چی کس الله به او دانا. و لا یزید الکافرین کفرهم، این سوره را خلاص میکنم فکر کنم ان شاء الله. و لا یزید الکافرین هو الذي الله ان ذات عظيم است که جعلكم خلائف في الارض، گردانید شما را جانشین ها در زمین. فمن كفر فعليه كفره، پس هر که انکار ورزد از تعالیم دین فعليه كفره، پس بر وایت و گال کفر و انکار او. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا، و نمی افزاید کافران را کفرشان نزد پروردگارشان الا مقتا مگر غضب را. ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا، و نمی افزاید کافران را کفر ایشان الا خسارا مگر تاوان. کفر ایشان بر حقشان جز تاوان چه دیگر را نمی رساند. بنان آنچه که سبب بدبختی اصلی است قرآن به او اشاره می کند. قل ارائیتم، بگو آیا دیدید شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، شریکان خود را آن که می پرستید من دون الله بغیر الله. ارونی نشان بدید، ماذا خلقوا من الارض، کدام حصه از زمین را آفریدند. ماذا خلقوا من الارض، چی چیز را از زمین آفریدند. ام لهم شرک، یا ایشان را حصه از سماوات در آسمان ها. ام آتیناهم کتابا، یا دادیم به ایشان کتابی. فهم على بینه منه، پس ایشان بر حجت از آن. کدام دلیلی برش دادیم که به اساس از او با الله کس دیگر را شریک میکند؟ ولی یعید الظالمون، نه چنین است، بلکه وعده نمی دهد. ستمگاران بعضهم بعضا، بعضیشان برای بعض دیگرشان الا غرورا، مگر از روی غرور. حسی از روی غرور برش نگه باز مالا کنشت ترت هستم دیگر. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، بیشک خداوند متعال الله عظیم، یمسک السماوات نگه می‌دارد آسمان ها را، والارض زمین را، ان تزولا از آن که از جای خود زائل شوند. این زمین که استقرار را الله داده، و آسمان ها را که حفظ کرده الله حفظش کرده. ولئن زالتا، و اگر از رویشان زائل بکند و از جایشان بگرداند به جای دیگرش، ان امسکهما من احد، نگاه نمیدار آنها را هیچ کس من احد من بعده، بعد از وای هیچ کس، هیچ کس بعد از الله دیگه او را نجات داده نمیده. این امسکهما ولئن زالتا، و اگر الله ای را زوال بدهد، این امسکهما من احد من بعده، کس که باز او را نجات بدهد از حرکت داده. انه کان حلیما غفورا، بشک او ذات عظیم بردبار و بخشاینده است. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم ها می خورن با ذات پاک الله متعال، جهد ایمانهم سخترین قسم های خود. چی میگن؟ لئن جاءهم نذیر لیکونن، اگر بیاد به ایشان نذیر فرساننده، لیکونن خامخا هر آن باشن، لیکونن اهدا من احد الامم، هر آن باشن از هدایت یافتگان، از هدایت یافته ترین آنها در قوم ها در گذشته ها مردم. ولی چنین نیست، فلما جاءهم، پس چون آمد به ایشان نذیر و پیامبری فرساننده، ما زادهم الا نفورن، نیفزایید در حق ایشان مگر نفرت از حق. پیامبر که برشان آمد نفرت در مقابل دین بیشتر شد. چرا؟ نشناخته بودن پیغمبر را، از خاطر شاید مشکل پیدا شده باشد. استکبارن فی الارض، از روی سرکشی در زمینش و مکر سیء و حیله اندیشیدن برای کار بد. چرا پیغمبر را قبول نکردند؟ از نظر منطق کسی را بود خدا کسی را برده فرسته که تو را به حق دعوت بکنه میپذیر؟ صاحب چرا نمیپذیرون؟ قال الله قال رسول که بعد گفته شد امیر میپذیر؟ صاحب چرا نمیپذیرون؟ وقتی که برش بگوی قال الله قال رسول باید استکبار میکنه در زمین، یعنی قبولش نمیکنه. چرا قبولش نمیکنه؟ یکی از اینکه غرور داره که چطور به این گفته یک کس تسلیم شود. ما کلان آدم هستم تو برمون شد. دومش و مکر سیئ و حیله اندیشیدن برای کار بعد. برش بگوی وطن داره گلان حدیث پیامبر قبول داریم نگاه چرا نه قبول ندارم سید؟ پیامبر علیه السلام می فرماید هر کس که سر قبر میشنه مجاور شد ایتو گناهبار می شود، ایتو بدبخت می مثل که سر کوه آتش بشیند و لباسش در بگیرد و آتش با استخوان و با گوشتش برسد. ولی تو می خواهی بشین بچین و علا سید چطو کنین دیگر؟ یه خود تنها میشه کسی را نبرد، نه یه را کسی نبرد، یه غم بوده باش خودت امی کار بیدینی را نست. به خاطر حیله اندیشیدن چی هست؟ حیله بد. جیبای مردم را دزدی بکنه دیگر، بنداره دیگر میپرده، خاکاره دیگر میپرده، ایره به او بده، ایره به او بده، صحیح اونه کار خدا جور کرده. به خاطر اینه حیله اندیشیدن، اینه حکم خدا را قبول نمیکنه. اینی کار میکنن. ولا يحيق المكر السيء الا باهله واحاطه نمكنت نقشه بد الا باهل المجر باهل ان شهله هاي بد باهلش باز باشه ان شاء الله. يا رب باز ببینی که بد بد بی تربیه مریضی خودگرا نیازم باز. فهل ينظرون الا سنه الاولين، پس انتظار ندارن مگر طریقه های گذشتگان را در عقوبت، طوری که خدا دیگران را عذاب نمی‌دهد، با اینا هم الله عذاب می‌دهد. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، تغییر نیابی مر سنت الله را، طریقی خدا را دیگرگونی. ولن تجد لسنت الله تحویلا، و هرگز نمی‌یابی سنت الله را تغییر. تغییر در سنت خدا نمی‌بینی. پیغمبرای خدا خیلی رقم کار نمی‌کردن، صحابه پیغمبر خیلی کار نمی‌کردن، تو چرا جان خود تو کردی؟ اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نکنن در زمین؟ پیانبرو تا می دیدن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چه شد انجام آنانی که پیش از ایشان بودن در عقوبت؟ و کان اشد منهم قوتا و بودن سختر از ایشان در قوت. آخر انجام اون مردم چه شد؟ قوم عاد و ثمود. و ما کان الله، و هرگز نیست الله متعال لیعجزه، که عاجز کند او را من شیء، این چیزی که سماوات و لا فی الارض، در آسمان ها و زمین. این چیزی در آسمان ها و زمین نیست که الله را عاجز بکنه. به چی شکلی؟ چه خیر را به تو دو خیر برسد کسی و خیر را از تو منع بکرد، شر را برای تو الله بخواد و او بیاد و شر را از تو دفع بکند. انه کان علیما، و خداوند متعال اتا هم نیست که ضررش و نفعش برکتی به اساس خودستایی خودت بوده باشد، تو نیست. و یک کسی را الله جل جلاله امت یک چیز جزافی می دهد. انه کان علیما، بشک او است دانا قدیرا بسیار توانا. چون بدبختی بیشترتر زیاد است دیگه، یک انسان فکر میکنه که امون گپ کدام نفری بود میگه. مولای صاحب در رابطه با پلسرات بحث داشت، بعد وقتی که از نازکی و تیزی از یک گپ ران خوزی برادر برشای که ایم حالی سوید او تو گپ زدی که ولگه تو بری آمد اگر بنان گپ با دمیجا هست. قرآن کریم ای تو یک بحثی را کت کل ما شما تشویش افتیدیم که چطور می شود؟ خدا می گه ای تو فکر نکن. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، و اگر خداوند متعال بگیرد مردمان را با آنچه که می کردن از گناه، البته که نمی گذاشت بر روی زمین من دعوت هیچ جنبنده ای را، خوبه دیگه حل می شد. ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى، ولی الله تأخیرشان می کنه، مهلت دارشان می ده تا وقت معین. فاذا جا اجلهم فچون بیاد میادشان، فان الله کان بعباده بصیرا، بیشک خداوند متعال اصل بندگانش بسیار بینا. الله بندگانش بینا هست، بعد از مطابق به عقیده امرشی میکنه، معامله میکنه. هر کس در روز حشر حشر میکنه و مطابق عقیدش بالاش میده، هم از عذاب خوبی و هم از بدی. الله الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم. نحمدک و نصلی. سوره مبارکه یاسین از جمله سوره های مکی است. دارای 5 رکوع و 183 آیات. 83 آیات و در ترتیب مصحف 36 سوره است و در ترتیب نزول 40 سوره است. بعد از سوره مبارکه جن نازل گردید. سوره یاسین چون از جمله سوره های مکی است، بنان مبانی عقیدتی که عبارت از توحید، رسالت، رستاخیز و داستان ساکنان شهر انطاکیه را پیگیری میکند، دلائل یگانگی پروردگار عظیم را برای ما شما تثبیت میکند. در آغاز سوره صحبت از وحی و حقانیت رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سوگند به اینکه قرآن کریم کلام خداوند متعال است، و سپس روی سخن را با مشرکان قریش می کند که در گمراهی و دلالت به سر می برند، و این دلالت به اندازه پیش رفت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با صداقتش را انکار کردند. می بینیم در بخش دیگری سوره داستان ساکنان شهر انطاکیه بررسی می گردد که پیامبران را تکذیب کردم تا از فرجام تکذیب وحی الهی و رسالت برحذر دارد، و ای از اسلوب قرآن کریم است که داستانها را برای اخذ پند و عبرت برای ما شما بیان می‌کند. در قسمت دیگری سوره سرگذشت دعوتگر مسلمان حضرت حبیب نجار را برای ما شما بازگو می‌کند و این موضوع را طوری پیشکش میکنه که در گفتن از حق از جان خطیر میشود و به اساس عزیز دعوت الهی رخت پاره بهش میگردد. در بخش دیگری سوره دلائل را به یگانگی آفریدگار در صفحه هستی اشاره میکند. در آغاز صحنه زمین خشکیده را به بحث میگیرد که سرسبز و شاداب میشود، سپس بناپدید شدن روز و فرارسیدن شب در هستی تاریکی می پیچد و می چرخد و ماه و آفتاب و ماهتاب در مدارشان گردش می کند و ای کلگی دلالت می کند بر وحدانیت خداوند متعال. بعد از احوال قیامت و رستاخیز او را مورد بحث قرار می دهد و تبیست که در او روز واپسین انسانها به دو دست تقسیم می شوند، گروهی هم در دوزخ می روند و گروهی هم به طرف بهشت و جنت. در پایان سوره به بحث از موضوع اساسی که همان زندگی بعد از مرگ است و پاداش در مقابل اعمال می پردازد و دلائل را بر این موضوع اقامه می کند. سوره به نام سوره یاسین یاد می شود و در حقیقت بیان اعجاز قرآن کریم را برای ما شما پیشکش می کند. پیامبر ما علیه السلام در حدیث صحیح می فرماید که ان لکل شیء قلبا و ان قلب القرآن یاسین و من قرأه فی لیلة اعطا یسر تلک لیلة و من قرأه فی یوم اعطا یسر ذلک الیوم و ان اهل الجنة یرفع عنهم القرآن خلا یقرؤون شیئا الا طه و یاسین. پیامبر می فرماید برای هر چیز قلبی است و قلب قرآن کریم یاسین است. کسی که ایره شب بخواند، خداوند متعال آسایش و آرامی شب را نصیب از بنده می کند و هر کس ایره روز بخواند، الله جل جلو آسایش ای روز را نصیبش می کند. از اهل جنت قرآن کریم گرفته می شود در وقتی که داخل جنت می شود. ما سوای سوره یاسین و طه همراهشان می باشه، در عموج هم تلاوت شد. حضرت معقل ابن یسار می فرمد که پیامبر خدا علیه السلام می فرمد که اقرئوا یاسین علی موتاکم. انگامی کسی که در احتضار مرگ بوده باشد، سوره مبارکه یاسین را برشان انسان تلاوت بکنه. حدیث دیگر می فرمد که ما من میت یقرأ علیه سوره یاسین الا هون الله علیه. هر مردی که در حالت احتضار بوده باشد، انگامی که تلاوت مبارکه سوره یاسین بر سر شود، خداوند متعال سرش آسان می گیرد. این به معنای عظیم است که دوره که در افغانستان ما مرواج است، حالا بیاین چلاس چینش بکنه. هر کسی که خفار مالیه با سرش یک دفعه می کنه که یای طرف شد یای طرف شد. به ایت در قرآن به این معنا نی آمده، بلکه به خاطر از این آمده که آسانی برای ما شما بدهد و الله جل جلاله ما شما را عامرین برای قرآن کریم بگرداند. به هر صورت سوره مبارکه یاسین از جمله با عظمت‌ترین سوره های قرآن کریم است که در حقیقت معرفی میکند الله را بر ما در این نظام کائنات، تا که خدا را با وحدانیت بفرستیم و عبادتش بکنیم. یاسین الله اعلم به مراده، از جمله حروف مقطعات است و به خاطر اعجاز قرآن کریم ذکر می شود. و یه عبارت که آنچه که بعد می خوانیم از این حروف است که تلفیق یافته و پیام رسای را برای شما می برد. امام ماوردی از حضرت علی بن ابی طالب روایت می کند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید ان الله تعالی اسمعنی فی القرآن، خداوند متعال ما را در قرآن کریم مسمى کرده به سبع اسماء و هفت نام: محمد، احمد، طه، یاسین، مزمل، مدثر و عبدالله. و حضرت عبدالله ابن مسعود هم از حضرت عبدالله ابن عباس هم می فرمد که اصلا یاسین به معنای یا انسان است در لغت قبیله طی. آنها یاسین وقتی که می گوید یعنی ای انسان. روی ای اساس پس یاسین اگر بر روایت ماوردی اکتفا شد ولی ضعیف است. به روایت هایی که ما می خوانیم که طه، یاسین، از مدثر، از اسمای پیامبر خدا علیه السلام قبلا گذشت، این روایت ها ضعیف است. بنان دقیق والله اعلم همی خواد بود و اگرچه در سر زبان شاعرهای ما این گفت زیاد زیاد ذکر شده که یاسین و مزمل و طه، ولی دقیقا که وقت انسان اشاره بکند بعد می فهمه که نه، این از اسمای پیامبر خدا علیه السلام نیست. پس بنان یاسین در قبیله تی اگر ببینیم و معنای ای انسان می شود. یاسین ای انسان و سعید ابن جبیر می فرمد که یاسین اسم من اسماء الله، اسم از اسماء پیامبر، اسم از اسماء خداوند متعال است. و ببخشید، سعید ابن جبیر می فرمد که اسم من اسماء النبی صلی الله علیه و سلم، اسم از اسماء پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. و حضرت امام مالک می فرمد که نه، و اسم من اسماء الله، یکی از نامهای خداوند متعال است. بعد صورت بعد تعبیرش که گرفته شود، ولی دقیق ای خواهد بود که از جمله حروف مقطعات است. یاسین الله اعلم بمراده والقرآن الحکیم، قسم به قرآنی که از حکمت پر است، قسم به قرآنی که با حکمت است و از حکمت پر است، اینک لمن المرسلین، هر آن تو از جمله پیامبران و فرستادگان الله قسم میگیرد. یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن با حکمت که از اندرز و نصیحت پر است. آیه آیهش اینک لمن المرسلین، هر آن تو از جمله رسولان و فرستادگان علی صراط مستقیم، بر راه راست، علی صراط مستقیم قرار داری، بر راه راست، علی صراط مستقیم جار و مجرور متعلق به مرسلین است که مفهوم آیت مشارکه. علی صراط مستقیم رسالت تو بر جاده مستقیم است، رسالت تو بر جاده مستقیم است. بعد آن را خبر بعد از خبر میگیرد. در این صورت مفهومشی میشد که تو به صراط مستقیم قرار داری، این نکل من المرسلین، هر آن تو به راه مستقیم قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم، برو فرستاده شده ذات غالب و مهربان. تنزیل به اساس نفس مفعول فعل مقدر است. نزل تنزیل العزیز الرحیم، نازل کرده فرو فرستاده شده ذاتی که غالب و مهربان است.